بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكون صليا تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتيكا مجلسيتو يليو تزنغمزيا مهم وكسبيري كتك سنة na ulazima wa kujiweka mbali na kujitenga na watu wa bid'a na ahwa. Na hili ni jambo la msingi na jambo la lazima kwa kila mtu wa sunna au kwa kila ahli sunna kulazimiana nalo. Lakini pia kuifungamanisha nafsi yake na kudumu katika hali hiyo. Na msingi wa maneno yetu itakuwa ni kauli yake Allah tabaraka wa taala, ambayo ameeleza katika surati Al-Kahfi katika aya 28. Akasema subhanahu wa ta'ala, akimwamuru mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia akituamuru sisi Waislam, akisema wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسمى الله تبارك وتعالى أكم أمور أنتم محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. اصبريش نفسك نويفوميليش نفسك كوا pamoja na wale ambao wanamuomba Mola wao wanamuabudu Allah تبارك وتعالى wanamtaja bil ghadati wal ashi katika wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Hakuna ambacho wanakitaka na kutafuta katika jambo hili la ibada, yuriduna wajhahu, wao wanataka wajhi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, na wala usiageuze macho yako ukashughulika na kuangalia wale ambao yamewashughulisha maisha ya dunia na zimewashughulisha shughuli za maisha yao ya dunia. Wewe Muhammad ukawaacha hawa wanaokaa asubuhi na jioni wakimtaja Mola wao na kumuomba, ukashughulika kuwa pamoja na wale ambao hawana wanachotaka isipokuwa ni maisha ya dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, na kisha Allah akamwambia, na wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake ukawa moyo wake haukumbuki kunako kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, wala haukumbuki maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wattaba'a hawahu, badala yake akawa ni mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake. Wakana amruhu furta, na mengi katika mambo yake ni mambo yasiyokuwa ya sawa, ni mambo mabaya. Allah tabaraka wa ta'ala amemwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awe na subra, awe mvumilivu juu ya kubakia na wale watu ambao jamii inawaona kuwa ni watu wanyonge, lakini mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala ni watu watukufu na daraja yao ni kubwa. Lakini pia akimuonyesha kuwa mtazamo wa watu wengi huo wanafikiria kwamba ukikaa na wale watu ambao wameikusanya dunia kwa mkusanyiko wake, na mawazo yao na fikra zao ni za maisha ya dunia, ndio utakuwa umefanikiwa katika da'wa yako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikatazwa na Allah tabaraka wa ta'ala kuachana na wale ambao wanapoteza muda wao katika kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala asubuhi na jioni, na akaamrishwa alazimiane na hao, na wala asiwatii wale ambao nyoyo zao zimeghafilika na kumkumbuka Allah tabaraka wa ta'ala. Na aya hii si kwamba inaishia kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali inaenea kwa kila Muislamu aivumilishe nafsi yake na aisubirishe nafsi yake kukaa pamoja na watu walio katika manhaji ya sawa na watu walio katika njia ya sawa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na katika hili kuna maneno ambayo ya athari iliyokuwa njema aliyoyapokea al-Imamu al-Darimi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake As-Sunan sahifa ya 83. Qala al-Hasan, anasema al-Imamu al-Hasan rahimahullahu, sunnatakum wallahi alladhi la ilaha illa hu, sunna yenu nyinyi, mwenendo wenu nyinyi, ninamuapa Allah ambaye hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa yeye, bainahuma baina al-ghali wal-jafi, ipo kati na kati, haikuchupa mipaka na wala haikupunguza zaidi. Kisha al-Imamu akasema rahimahullah, fasbiru wa alaiha rahimakumullah, kuweni na subra juu ya hiyo sunna, Allah akurehemuni. Fa inna ahla sunna, hakika watu wa sunna, watu walioshikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, كانوا أقل الناس فيما مضى ولكون watu wachache sana katika nyakati zilizopita. Yani nini msije mkajiona kwamba ni wachache na wala msije mkajiona ni wapweke, bali wale waliokuwa kabla yenu walikuwa ni wachache, ahlu sunna, watu walioshikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mwenendo wa sawa na mwenendo wa masahaba zake. Kanu aqalla an-nas, walikuwa ni wachache wa watu, fima madha, katika zama zilizopita, wahum aqalla an-nas fima baqiya, nao ni wachache wa watu katika zama za leo, katika zama zilizobakia sasa. Zamani walikuwa ni wachache, lakini pia na hata katika nyakati za sasa ni wachache watu ambao, alladhina lam yadhhabu ma'a ahli al-itraf fi itrafihim, watu ambao hawakuchukuliwa wakatekwa na wale watu wenye kupenda anasa na maisha ya dunia, katika kupenda kwao maisha ya dunia na anasa zao, wao wakabaki katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala ma'a ahli al-bid'i fi bid'ihim, wala hawakuchukuliwa na watu wa bid'a katika bid'a zao. Wasabaru ala sunnatihim, na wao wakawa ni watu ambao wamesubiri juu ya sunna yao. Hatta laqaw rabbahum, mpaka wakaja kutana na mula wao Allah tabarak wa ta'ala. Fakadhalika insha Allahu fakunu, basi hivyo na ninyi muwe katika msimamo huo, msubiri katika sunna na muwe ni wenye kusubirishana katika sunna, kama ambavyo walisubiri waliokuwa kabla yenu, wakianziwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa qala al-imam al-Awza'i rahimahullahu ta'ala, na pia amesema al-imam al-Awza'i katika athari ambayo imepokelewa na al-imam al-Lalakai katika kitabu Usul al-I'tiqad ahli sunnati wal jamaa, juzu ya kwanza sahifa ya 154, asema al-imam al-Awza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako juu ya sunna, vumilia, kuwa mvumilivu katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqif haythu waqafa al-qawm, na usimame pale waliposimama watu. Wanakusudiwa watu ni wale walioshikamana na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na si wengine, ni masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Wakul bima qalu, na useme yale waliosema wao, yale walioyasema masahaba, na wewe uyaseme hayo, yale walioyanyamazia, na wewe uyanyamazie, yale walioyafanya, na wewe uyafanye, na yale walioyaacha, na wewe uyaache. Wakufa amma kafu an, na uachane na yale walioachana nayo wao, jizuilie kuyafanya na kuyatenda yale ambayo walijizuilia kuyafanya na kuyatenda masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhum. Wasluk sabila salafuka salih, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasahuka ma wasahum, kwa kufanya kwako hivyo, ukaifuata njia yao, ukashikamana na msimamo wao, ukayafanya walioyafanya wao, basi utakuwa miongoni mwao na utapata yale walioyapata wao, walioahidiwa na Mola wao Allah tabarak wa taala, kama ilivyoeleza Qur'an, wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبواء ولرضيونا الله تبارك وتعالى نووي بيا وترضيونا الله تبارك وتعالى لكن بيا وليهدي وبيبو na mabustani mazuri kunje miguu yako. Na wewe pia utayapata yale walioahidiwa na Allahu tabaraka wa taala. Haya ni maneno yetu ya mwanzo katika kuondokea juu ya kuelezea maudhui hii ambayo ni muhimu sana katika zama kama hizi ambazo ni zama wamekuwa wachache ahli sunnati wal jamaa, lakini pia ni zama ambazo watu wa ahli sunna wanalazimika kujiweka mbali, wanalazimika kujitenga, lakini wanalazimika kuwa na tahadhari na kuchanganyika na watu wa bid'a na watu wa ahwa. Na siku zote bid'a huwa inafahamika kwa ulfa, kwa kuungana, kwa maana ya kwamba kwa kushikamana na watu wa bid'a, basi na wewe utakuwa ni mtu wa bid'a. Mathalan, ukawa wewe katika mji unafahamika ama unajulikana na baadhi ya watu kuwa ni mtu wa sunna, na wewe ni ahli sunna, lakini ukaja ukaonekana jamaa zako wa karibu, watu unaokaa nao, watu unaoshauriana nao, watu unaochanganyika nao ni watu wa bid'a, basi na wewe utakutanishwa nao watu hao. Na katika hili ameeleza hadithi al-Imam al-Bukhari kama alivyoipokea katika sahihi al-Bukhari katika namba 3158, na pia ameipokea Imam Muslim katika hadithi ya Abi Huraira, Imam al-Bukhari ameipokea katika hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha, na Imam Muslim ameipokea katika riwaya ya Abi Huraira katika namba 2638. Imam al-Bukhari katika riwaya yake ameeleza akasema kwa sanadi yake, an Aisha radhiyallahu anha qalat سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نلمسكي أنتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما الأرواح جنود مجندة روح زوافي نكما أسكاري وليوفام أبواندا روح زوايا ني أسكاري أما وليوفام أبواندا فما تعارفوا منها ائتلفا pale wanapofahamiana basi hukaa pamoja wakaungana, wama tanakara ikhtalafa na wanapokuwa hawakujuana hawakufahamiana basi wanatofautiana. Mfano wa roho zawaja ni mfano wa askari. Akija askari polisi huangalia waliovaa magwanda ya polisi wenzake, au sio? Na hapo atakwenda kuchanganyika nao na atajua hawa ndio wenzangu. Akiwa ni askari mgambo, na yeye pia atakwenda kwa mgambo wenzake. Akiwa ni askari wa magereza, atakwenda kwa magereza wenzake. Akiwa ni askari wa jeshi la wananchi, atakwenda hivyo hivyo kwa wenzake. Kwa mfano wa roho hizi za wanadamu ni mfano wa askari waliovaa magwanda. Wakijuana wanakaa pamoja, na wasipojuana hawakai pamoja. Na hapo utaona kwamba ukimuona mtu asema yeye ni mtu wa sunna, lakini watu wanaochanganyikana nao ni watu wa bid'a, basi na yeye ni miongoni mwao. Tafahamiana vizuri, kwa sababu mfano wa roho zawaja ni mfano wa askari waliovaa magwanda yao. Wanapojuana ndipo wanapokaa pamoja, na wasipojuana hawakai pamoja. Kama wewe ni mtu wa ahlu sunna, basi ukifika katika mji utawatafuta ahlu sunna wenzako, na kama wewe ni mtu wa ahwa na bid'a, ukifika katika mji utawatafuta ahlul bid'a na ahawawe zako. Hakadha al-amru. Na amesema maneno al-imamu as-sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu, kama alipopokea athari hii al-imamu ibn Abi Shayba, na pia vile vile al-imamu at-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir, na pia vile vile al-imamu ibn Battah katika kitabu ibn Battah katika kitabu al-Ibana. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, i'tamiru an-nas bi akhbarihim fa inna al-mar'a la yukhadanu illa man yu'jibuhu. Wazingatieni watu kwa wale wanaochanganyikana nao, kwa wale jamaa zao, kwa wale marafiki zao, kwani hakika mtu huwa hamfanyi rafiki ila yule anayempendezesha. Yani mtu huwa haendi kumfanya jamaa yake wa karibu ila yule anayempendezesha, anampenda. Moyo wangu umempenda fulani, basi nitapenda kukaa na fulani. Kama wewe ni mtu wa ahlu sunna, utapenda kukaa karibu na ahlu sunna. Na kama wewe ni mtu wa bid'a, utapenda kukaa karibu na watu wa bid'a na ahwa. Lakini pia akasema al-imamu ibn Auni rahimahullah, katika maneno yaliyopokelewa na al-imamu ibn Battah kwenye kitabu al-Ibana, akasema man yujalisu ahlul bid'a, yule anayekaa na watu wa bid'a, ashaddu alayna min ahlil bid'a, huyu kwetu sisi ni mbaya zaidi kuliko yule mtu wa bid'a mwenyewe. Mtu ambaye anaonekana ni mtu wa ahlu sunna na anajisema mdomoni kwamba yeye ni ahlu sunna, halafu akawa anakaa na watu wa bid'a, huyu ni mbaya zaidi kuliko mtu wa bid'a mwenyewe. Sijui haya maneno kama tutakuwa tumeelewa vizuri. Imamu Ibn Aun anasema man yujalisu ahli al-bid'a, yule anayekaa na watu wa bid'a, anayekaa na watu wa bid'a, ashaddu alaina, huyu ni mbaya zaidi kwetu, min ahli bid'a, kuliko yule mtu wa bid'a mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu watu katika jamii wanajua, wanakuona, wanakusikia kwamba wewe ni nani? Wewe ni ahli sunna, na wewe uko pamoja na ahli sunna. Mara wanakuja kukuona wakaa na watu wa bid'a. Kwa hivyo wewe utakuwa na madhara kwa watu wa ahlu sunna kuliko nani? Kuliko mtu wa bid'a. Kwa sababu kuna watu wengi watagurika na wewe, kuna watu wengi watapotea kwa ajili yako wewe, kwa kule kukuona kwako washirikiana na watu wa bid'a katika mambo yao ya bid'a. Tumefahamiana vizuri? Na haya ni maneno ya maimamu wakubwa wa ahlu sunnati wal jamaa. Lakini pia kuna maneno yameeleza al-imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, kama alipopokea athari hii al-imamu ibn Battah katika kitabu chake al-Ibana, akasema man satara alaina bid'atahu, yule ambaye kwake itafichikana bid'a yake, tukawa hatuijui bid'a yake ni bid'a gani, hatuijui, basi lam takaf alaina ulfatahu, hawatafichikana kwake, hawatafichikana kwetu wale jamaa zake. Kwa hiyo tutamjua kuwa ni mtu wa bid'a kwa wale jamaa zake, marafiki zake. Hatujamuona na bid'a, lakini mbona kila tukimuona katika matembezi yake yuwatembea na watu wa bid'a? Lakini mbona kila tukimuona katika vikao vyake yuwakaa na watu wa bid'a? Lakini mbona tunamuona katika ushirika wake wa mambo anawashirikisha watu wa bid'a? Kwa hivyo yule mtu ambaye itafichikana kwake, itafichikana kwetu bid'a yake, hawatafichikana kwetu wale jamaa zake. Tufahamiane vizuri? Kama vile alivyosema Mtume katika hadithi ya Aisha, al-arwahu junudun mujannada, Sawa sawa. Kwa hivyo wewe utakwenda kukaa na wale wenzako. Kwa nini? Fama ta'arafu minha talafa. Wakifahamiana wanakaa pamoja. Sawa sawa. Wama tanakara talafa. Na wasipofahamiana wanatofautiana wakai pamoja. Na وقال يحيى بن سعيد القطاني رحمه الله تعالى أسيما يحيى لما قدم سفيان الثوري البصرة ألفكوجة أكينجية إمام سفيان الثوري كتكمجي وبصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع أكاوى أنا موانقليه إيوانا الربيع موية كتكونا وشووني كتكمجي وبصرة ambaye alikuwa anafahamika Ar-Rabi' ibn Sabil au ibn Subayl wa qadrahu 'inda an-nas, lakini pia akawa anaangalia heshima yake kwa watu, watu wanapomtukuza na kumheshimu. Sala akauliza ayu shay'in madhhabahu, huyu bwana madhhabu yake ni ipi? Manake namna watu wanapomchukulia, wanapomtukuza, wanapomheshimu katika mji wa Basra. Akauliza madhehebu yake ni madhehebu gani? Muone kufahamiana huko. Madhehebu yake huyu bwana ni madhehebu gani? Akauliza kwa watu, qalu, wakamwambia madhhabuhu illa sunna. Huyu bwana haikuwa madhehebu yake isipokuwa ni nini? Ni sunna. Madhehebu yake ni madhehebu ya sunna. Huyu ni mtu ahli sunna mashallah. Qala, akasema neno la pili, akawauliza watu wa Basra, man bitanatahu, ni wapi marafiki zake, jamaa zake wa karibu ni kina nani? Ha, qalu, wakamwambia ahlul qadari, jamaa zake wa karibu ni watu ambao wenye itikadi ya kupinga qadari, al-qadariya. Hawa ndio jamaa zake, tunamuona siku zote yapatana nao pamoja. Simuelewa vizuri. Lakini mji wa watu wa mjini wanafanya nini? Wanamheshimu. Wanamwangalia vizuri, wanamtukuza. Imamu akawa muangalia huyo mtu, mbona watu wanamtukuza kwa kiasi hichi na kumpa kadari ya hali ya juu? Polizia akaambiwa huyu ni mtu wa sunna. Mfahamiana vizuri. Kwa hiyo kumbe watu wanampenda kwa sababu gani? Kwa sababu ni mtu wa sunna. Lakini imamu alitosheka na hilo? Hapana. Kwa sababu muda ambao yeye keshakaa, hajamuona kukaa naye pamoja, na yeye ni mtu wa sunna mwenzake. Akauliza huyu akaa pamoja na kina nani? Marafiki zake, jamaa zake, wasiri wake ni watu gani? Akaambiwa al-qadari. Qala huwa qadariyun. Akawaambia basi yeye pia nani? Ni qadariyun, huyu sio mtu wa sunna. Kwa nini alimuita qadariyun? Limadha? Na kwa sababu alikuwa mikono wake, jamaa zake wa karibu ni nani? Aqadariyun. Kwa hiyo waweza kumjua mtu kwa wale ambao yufungamana nao pamoja. Tumefahamiana vizuri. Mtu wa sunna yufungamana pamoja na watu wa sunna, na mtu wa bid'a yufungamana pamoja na watu wa bid'a, hata kama atakuwa anasema mdomoni kwamba yeye ni mtu wa sunna. Athari zote hizi amezieleza Imamu Ibn Battah kwenye kitabu chake Al-Ibana, juzu ya pili, sahifa ya 452. Lakini pia amesema sahaba, amesema Muadh ibn Muadh rahimahullah tabi'i jalil, qultu li Yahya ibn Sa'id, nilisema kumwambia Yahya ibn Sa'id, ya Aba Sa'id, e Aba Sa'id, ar-rajulu wa in katama ra'yahu, mtu hata kama ataificha rai yake, lam yakhfa dhaka fi ibnihi, hili halitafichikana kwa mwanaye. Kaificha itikadi yake watu hawajui, watu hawajui chochote, lakini kwa mwanae utaligundua. Sawasawa. Wala sabiqihi, wala hawezi nikafichikana lile kwa rafiki yake. Kwa kumwangalia rafiki yake utamjua, wala fi jalisihi, wala kwa yule mtu anayependa kukaa naye pamoja. Kwa hiyo mtu hawezi kufichikana na hayo. Atajulikana mtu kwa yule mtu kuwa karibu na wale watu ambao amefahamiana nao au amekaa nao karibu. Ikiwa ni watu wa sunna, basi atakuwa ni mtu wa sunna, na ikiwa ni watu wa bid'a, naye atakuwa ni mtu wa nini? Ni mtu wa bid'a, hata kama atakuwa anasema anaipenda sunna. نا الإمام محمد بن عبيد الله الغلابي رحمه الله أنا سمع كتك من هناك كان يقال فلقوة فكسيموا نوانا وطووني يتكاتم أهل الأهواء كل شيء ونفيتش واتو أهواء كلا كيتو ونوزق كفيتش وكجفايا نواوني واتو سنة إلا التآلف والصحبة. Isipokuwa hawawezi kuficha taaluf, wale wanaokaa nao karibu na wale marafiki zao hawawezi kuwaficha. Kwa hivyo watu watafahamika kwa wale ambao wanafungamana nao pamoja. Mtu wa sunna atafahamika kwa kuwa karibu na watu wa sunna, na mtu wa bid'a atafahamika kwa kuwa karibu na watu wa bid'a. So sawa. Kwa hivyo bid'a hufahamika kwa kuchanganyika na kwa wale ambao mtu yuwafungamana nao, wakawa ndio marafiki zake na jamaa zake na washauri wake ama watu wake wa karibu. Hii ni sehemu ya kwanza ya nukta ambayo, au sehemu ya pili, baada ya kuwa tumeona sehemu ya kwanza. Na nukta ya kwanza ilikuwa ni umuhimu na ulazima wa kusubiri katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini kusubiri kuwa pamoja na watu wa sunna. Na pia tumeona pia vile vile kwamba mtu anaweza akafahamika kuwa ni mtu wa bid'a kwa kule kuchanganyika kwake na watu wa bid'a na kuwa pamoja nao, na ama kuwa ni mshirika wao, akawa yuashirikiana na watu wa bid'a katika bid'a zao, basi kufahamika kwamba na yeye ni katika watu wa bid'a. Nukta yetu ya pili ambayo, au nukta ya tatu, ni nukta ya kuangalia hukumu ya kuchanganyika na watu wenye kukhalifu sunna. Sawasawa. Kuchanganyika na watu ambao wanakhalifu sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nini hukumu ya Muislamu ambaye ni mtu wa ahlu sunna kuchanganyika na watu kama hawa? Na nini wameeleza ahli ilmi wanawachuoni juu ya jambo kama hili? Kwa sababu kuna watu ambao wanafahamika kuwa wao ni watu wa sunna, lakini wanakaa pamoja, wanashirikiana pamoja, lakini pia hufanyiana ziara mbalimbali na mashauriano ya karibu na watu ambao sio watu wa sunna. Al-Imam Al-Fawzani rahimahullah ta'ala aliulizwa katika maswali ambayo aliulizwa kwenye kitabu Al-Ajwibatu Al-Mufida an As'ilati Al-Manahij Al-Jadida. Katika miongoni mwa maswali aliulizwa rahimahullahu ta'ala, هل تخالف الجماعات أم تهجر؟ Je, hizi jamaa ambazo zajiita kwamba na zenyewe ni jamaa za Kiislamu, jamaa za Sunna, watu wanaweza kuchanganyika nazo ambazo sio jamaa za Ahlu Sunna? Simwajua zipo jamaati nyingi ambazo zajinasibisha kwamba na zenyewe ni jamaa za Sunna, na zinasema zinafuata Sunna, lakini haziko katika manhaji ya Ahlu Sunnati wal Jamaa, na wala hazikubali da'wa tusalafia. Akasema al-mukhalatatu idha kana al-qasdu minha da'watahum, ikiwa kule kuchanganyika na hawa watu mtu akawa anakusudia kuwalingania wale watu, mimman indahum ilmun, tena ikawa ni katika yule mtu ambaye miongoni mwao ni watu wenye ilmu, walbasira, na mtu mwenye uoni, maana yake ni mtu msomi, akaenda akachanganyika na watu waliopinda, lakini kwa lengo la kwenda kuwalingania, akawa anawalingania watu, na yeye ni mtu wa Sunna, ni mtu wa ilmu na basira, ila tamasuki bisunna, akawa amekwenda kuwalingania ili wapate kushikamana na Sunna, watarki lkhata fahadha tayyib, na kuwacha yale makosa walionayo, hili litakuwa ni jambo zuri. Simefahamiana vizuri. Wa huwa min ad-da'wati ila Allah, na hilo ni katika kulingania watu kwa Allah tabaraka wa taala. Hii sio kwamba watu wote waweza, na sio kwamba kwa watu wote inafaa. Sawasawa, ni wachache ambao wanaweza kujumuika na watu hawa na wakaweza kuwafikishia na wakawaeleza juu ya yale wanayoyafanya katika ule mjumuiko wao kwamba yumikhalifu manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama vile mtu kwenda kushiriki na jamaa tabligh, je, waweze kuwalingania wale jamaa tabligh kwamba ile da'wa yao ni batila na manhaji yao sio manhaji sawa? Na unaweza kuwalingania kuwarejesha katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na namna gani alikuwa akifanya Mtume na masahaba zake katika da'wa zao? Ikiwa utaliweza hilo, basi wende. Tufahamiane vizuri. Wa amma Sheikh akasema, amma idha kana al-ikhtilatu ma'ahum min ajli al-mu'anasa, mu'anasati ma'ahum, ama ikiwa kule kuchanganyika na hawa ni kwa lengo la kujelewaza tu na kuwalewaza wao, wal musahabatu lahum, na kutengeneza urafiki nao, biduni da'wa, pasina ulinganishi, wa biduni bayan, na pasina kuwabainishia makosa yao, fahadha la yajuz, jambo kama hili halifai. Fala yajuzu lil insani, haifai kwa mtu, an yukhalifa al mukhalifina, kuchanganyika na watu ambao wanakhalifu njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, illa ala wajhi fihi faidatu shar'iyya, isipokuwa katika namna ambayo ndani yake kuna kuwa na faida za kisheria, min da'watihim ila al-islam as-sahih, katkunako kuwalingania wale watu katika Uislamu uliokuwa sahih, wa tawdih al-haqq lahum, na kuwawekea wazi haki, la'allahum yarji'un, huenda wakapata kurejea katika yale makosa yao waliokuwa nayo, kubainishia manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kubainishia manhaji salafi. Na hili si kila mmoja analiweza, ila ulama au tulabi, ambao tulabi la ilmi ambao ni mutamakkinina min al-aqidah as-sahiha, au tulabi la ilmi ambao wametamakinika katika aqida iliyokuwa sahihi, wa min as-sunna wa min al-manhaj as-salaf as-salih, wanaweza kusimama wakawabainishia. Ikiwa watakwenda kwa lengo hili la kuwabainishia haki, huenda wakarejea, basi itakuwa kwao ni sawa. Kama dhahaba Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu كما alipokwenda ابن مسعود رضي الله عنه الى المبتدع وقال له وبدع مبتدعتي الذين في المسجد اما والقوا مسكتين ووقف عليهم وانكر عليهم بدعتهم اكسمام مبلياو نا اكوكنشيه الى بدعياو والقوا وكيفانيا والقوا watu wamekaa msikitini duara halafu wale watu kila mmoja mbele yake yuko na vijiwe na kiongozi wao akiwaambia takbiru mi'a leteni takbira mara 100 wanaanza kusema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar anaoambia ile kiongozi wao halilu mi'a leteni tahalili mara 100 sema la ilaha illa Allah hivyo hivyo sabbihu mi'a imamu sahaba mtukufu akenda akasimama kwa wale watu akawaeleza bayana iliyokuwa wazi na akawakemea bid'a yao. Kama na wewe utaweza kwenda kwa hilo, basi kwako itakuwa ni jais. Tufahamiane sawa sawa. Lakini pia mwingine aliyefanya kama hilo ni sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dhahaba ila al-Khawarij wa nadharahum wa dahaba shubahahum. Imam sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas aliwaendea makhawarij na akafanya nao munadhara, mzungumzo, akajadiliana nao na akazibomoa shubha zao. Warajaa minhum man rajaa, na wakarejea waliorejea katika haki. Falmukhalafatu lahum idha kanat ala hadha alwajhi fahiya matluba, kuchanganyika na watu wa bid'a na watu wenye makosa katika sunna, katika manhaj, kwa lengo kama hili ni jambo zuri. Tuko pamoja? Naam. Wa in asarru ala batilihim, na wakiendelea kugoma wakabakia katika batili yao, wajaba i'tizalihim wa munabadatuhum, itawajibika kujitenga nao na kutahadharisha watu na wao. Lakini pia wajihaduhum fillah, na kupambana nao kwa ajili ya Allah, kuwabainishia zile batili zao na kuwatangaza kwa watu. Hii ni hukumu ya kuchanganyika na watu gani? Watu wa bid'a al-mukhalifin. Lakini pia vile vile sehemu ambayo tuweza kuielezea kwa kidogo sana ni madhara ya kuwasifu au kuwazungumza kwa uzuri watu wa bid'a na watu wa ahwa, au kuonyesha sura fulani. Na hizi zinatokea kwa baadhi ya maduati walimu zetu, kwa baadhi ya ikhwa. Lakini sababu ya kulieleza hili ni kwamba sote tuweze kutanabahika, lakini pia tuweze kuacha na kujiweka mbali na hali kama hizi ambazo zinaweza kuichafua da'wa hii mubaraka, na zinaweza kuichafua da'wa hii ya sunna, da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na katika hili kuna maneno ambayo ameeleza al-Imam al-Dhahabi na wengineo rahimahumullah, maneno mazuri ambayo kwetu sisi yatufanya turejee nyuma, lakini pia na kufanya marekebisho, lakini pia na kuukaza mkanda, hata kama tutakuwa ni watu wachache katika mji na tutakuwa ni watu ambao hatuna mamlaka katika mji, kwa sababu katika mambo ya hatari ni kule kudanganyika watu katika kuwazungumza kwa uzuri watu wa bid'a. Sisi tunafahamiana vizuri. Al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala amesema قال أبو الوليد الألباني في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه عند ذكر القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله أنا سيلا لقد أخبرني أبو ذر الهروي أن يلازم ميمي هو أبو ذر الهروي نهو يبانا كان يميل إلى مذهبه الأشعري اللي هو نمت وماء أنا ميلي كتك مذهب ياك مذهب قاني الأشعري مذهب أشعرية فسألته لكموليزة كموليزة من أين لك هذا وين فتوافي جبهيني فكوك جينجية كتك مذهب هي أشعرية إذ كواجه مفهمين بذول قال ملوانا كمنبية أبو ذري الهروي كمنبية كنت ماشي مع أبي الحسن الدار قطني ممن لكواني كتنبينا أبي الحسن الإمام الدار قطني فلقينا القاضي أبا بكر ابن الطيب تككتانا نبونا موجة مباني كتك مشيخ أنا يكوناني القاضي أبا بكر ويوانا ni ash'ari tunafahamiana vizuri falitazama ad-Darqutni al-Imam ad-Darqutni akamkumbatia akampokea kwa uzuri lakini pia waqabala wajhahu wa 'ainayhi akambusu kwenye kichwa chake uso wake na baina ya macho yake Nani analifanya hili? Nani analifanya hili jambo? Darqutni. Anamfanyia nani? Al-Qadi Aba Bakr. Ambaye huyo Al-Qadi Aba Bakr ni nani? Ni Ash'ari. Tumefahamiana vizuri? Haya baada ya kumfanyia hili falamma ftaraqa walipotengana wakaachana huyu akenda na jambo lake na huyu akenda na jambo lake qultu man hadha alladhi sana'ta bihi ma lam a'taqid annaka tasna'uhu nikasema kumuuliza imam ad-Darqutni huyu ni nani uliyemfanyia hili jambo ambalo siitakidi kwamba wewe waweza kumfanyia mtu manake mfanyia taadhima ya hali ya juu sana tunafahamiana vizuri basi alipomuuliza hili jambo amwambia wa anta imamu waqtuk na wewe katika hizi nyakati ndio imamu sasa unaenda kumfanyia mtu huyu nani huyu ni kama vile ukutane katika mji wako kuna shekhe mkubwa sana halafu yule shekhe akajamutana na mtu mwingine akamkumbatia akambusu sasa na wewe unamjua huyu ndo shekhe mkubwa mbona kamfanyia huyu shaki utauliza yule nani na yeye akamuuliza faqala hadha imamul muslimin akamwambia huyu ni kiongozi wa Uislamu والذاب عن الدين نني mtu ambaye yuko makini kwenye dini yake القاضي ابو بكر بن الطيب anaitwa nani قاضي ابو بكر بن الطيب فمن ذلك الوقت anasema huyu bwana kuanzia pale ابو ذر الهروي anasema kuanzia pale alipojibiwa na imamu Darqutni haya maneno takarrabtu ilayhi faqtadaitu bimadhhabihi nilianza kumfuatilia na nikaijiliza madhehebu yake kitu gani kilimpelekea akawa ash'ari mshaelewa ni kitendo cha shekhe wake kumfanyia mtu wa bid'a taadhima na ikram. Sawa, ikampelekea yeye kumbe ni mtu wa dini, huyu ni mtu mzuri, akawa akimwijiliza, lakini pia akaifuata madhehebu yake. Nami ninasema astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa hu alhayy alqayyum wa atubu ilayhi. Niliwakaribisha ahlul bid'a wa ahawa katika harusi ya watoto wangu, wakazungumza mbele za Waislamu. Huenda kuna Waislamu wamegurika na hilo, akasema ikiwa yeye kawapa nafasi, basi hao ni watu wazuri na ni watu wafaa kuchukua ilmu kwao. Astaghfirullah alazim, hili ni kosa mimi nililifanya, kama ambavyo walilifanya al-Imam ad-Darqutni. Na mimi namuomba Allah msamaha, na wale ambao watakuwa wamegurika na yale maneno yaliyozungumzwa na wale mashehe katika ile hafla, katika zile nasaha, basi Allah ayafute katika nyoyo za waja wake hao na awarudishe katika manhaji ya sunna, na awaondolee mapenzi ya watu wa bid'a katika nyoyo zao. Na mimi Allah nisamehe kwa kitendo hiki, na naazimia kutokirudia tena katika maisha yangu. Namuomba Allah tabaraka wa taala anipe thabati katika sunna, na anipe nguvu na subra katika sunna, katika mji kama huu ambao kathura ahlul bid'a wal ahwa, mji ambao wamekithiri kuwa ni wengi watu wa bid'a na ahwa, lakini pia ni mji ambao kathura aljuhal, wamekithiri watu wajinga, la yaarifuna min as-sunna illa al-lihya, hawajui katika sunna isipokuwa ndevu, na wala hawajui katika sunna isipokuwa al-qasru min al-qamis, kupunguza kanzu. Hawajui katika sunna isipokuwa vitu hivi viwili, kuacha maulidi na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo wao wanaviona kwamba walitangaziwa tangu huko zamani kuwa ndio nini, ndio sunna. Na ikiwa al-Imamu Abu Dharr al-Harawi alidanganyika mpaka akaingia katika madhhabu ya Ash'ariyya, so sawa, kwa kitendo cha kumuona al-Imamu ad-Darqutni yale aliyomfanyia, so sawa, huyu Ash'ari, basi na kumsifia kwamba yeye ni imamu wa Waislamu, akadanganyika waliodanganyika katika madhhabu yake. Na hivyo hivyo wanaweza wakawadanganyika wenye kudanganyika katika watu wa sunna leo, kwa kuwaona baadhi ya maduati wa sunna wamekuwa karibu sana na wakiwaadhimisha au kuwapa nafasi katika majlisi zao watu wa bid'a. Nastaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa hu alhayy alqayyum wa natubu ilayhi. Namuomba Allah msamaha kwa kosa kama hili, na tunataraji kutolirejea tena katika hafla zetu na katika mijumuiko yetu, hata kama watahudhuria watu wa bid'a, watabakia kuwa ni wasikilizaji na wala hawatapewa nafasi ya kuzungumza, kwa sababu tulishatahadharisha kwamba ni makosa kutega masikio kuwasikiliza watu wa nani, watu wa bid'a, kwa sababu huwezi jua athari gani inaweza kutokea katika kuwasikiliza watu hawa, na umma unaweza ukapotea kwa kiasi gani katika kuwasikiliza watu hawa ambao ni watu wa bid'a. Lakini yatakikana kwetu sisi kuwalingania watu hawa na kuwapa nasaha na umuhimu wa wao kukaa katika manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Na kwa kumalizia yale ambayo tulikuwa tumeyakusudia ama nilikuwa nimeyakusudia kuyafikisha na kuyabainisha katika majlisi hii, na imani kwamba nitakuwa nimeeleweka, haifai kukaa karibu na kuchanganyika na watu wa bid'a. Ni makosa kukaa na watu wa bid'a, na ni makosa kuchanganyika nao watu wa bid'a, na mtu anaruhusiwa kwenda kwa watu wa bid'a kwa ajili ya kuwatangazia na kuwalingania haki, sawa, lakini pia na kuwatahadharisha watu wa bid'a yale wanayofanya katika bid'a yao, kwamba ni watu wanayofanya ya makosa na warejee katika mwenendo na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Na wala haichukuliwe elimu kwa mtu wa bid'a, haichukuliwe elimu kwa mtu wa bid'a, hata kama atakuwa anasomesha Qur'ani, atakuwa anasomesha sunna. Basi wamekataza wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa kuchukua elimu kwa watu wa bid'a. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo shababu wa ahli sunnati wal jamaa wajiweke mbali kama alivyoeleza al-Imam al-Haythami ibn Jamil rahimahullahu ta'ala. Anasema rahimahullahu ta'ala, قلت لمالك بن أنس نلسيما كمومبيا مالك بن أنس نلسيما كمومبيا مالك بن أنس رحمه الله تعالى نكمومبيا يا أبا عبد الله إيه أبو عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة. Mtu aweza kuwa ni mjuzi wa sunna, alimu bi sunna, ni mtu anayejua sunna. Sawa, yujadilu alaiha, anajadiliwa katika hilo. Arrajulu yakunu aliman bi sunnata, yujadilu alaiha, mtu aweza kuwa mjuzi wa sunna, yuwajadili juu hilo, yani anaweza kuwafanya mijadala. Qala la, akasema hapana. Yukhbiru bisunna, yeye afanye kazi ya kuelezea watu sunna, awaelezee watu sunna, wafundishe watu sunna. Fa yukubalu minhu, wakikubali kwake sunna itakuwa ni jambo la kheri. Wa illa amshaka, na kama hawatukubali basi anyamaze, na wala asiwe ni mtu anapenda mijadala katika kujadili nini sunna. Hii ni kwa kuchelea kwamba ikiwa mtu atakuwa anapenda kujadiliana mara kwa mara, basi huenda anaweza akaja akapoteka, akapotoka, au akashindwa kuitetea sunna na watu wakajaingia katika bid'a, kwa sababu amefanya nini? Ameshindwa kuitetea ile sunna. Kwa hivyo si jambo zuri kufanya mijadala mara kwa mara, lakini watu wanaweza kufanya mijadala wakiwa wana uwezo mzuri na wamemakinika katika hilo, na wanaona kwamba kwa kufanya vile kutanusuru kundi la watu ambao wanaweza kupotea kwa yale maneno ambayo yanatangazwa na wale watu wasikuwa bid'a. Ni jambo la dharura, tunafanya vizuri, ni jambo la dharura, kama hivi ambavyo mashia katika mji huu wa Tabora wamekuja juu na kupiga makelele na kulalama baada ya kuwa wamecharazwa na wamebainishwa uovu wao na wametangazwa uovu wao. Tufahamiane vizuri, wanalalamika kwamba wameonewa, wamekufurishwa, na hivyo wako tayari kufanya mjadala. Katika zama kama hizi sasa inabidi tufanye mjadala nao. Fahamiana vizuri, ili zile propaganda mbaya ambazo wataziingiza kwa watu kwamba wameonewa, na baadhi ya watu wanawapa nguvu na wanaona kwamba ni watu wasawa, ni katika tarika tu, katika tarika, tarika kama vile Shadhilia, kama vile tarika za Kadiria vile. Hapana, kwa hali kama hiyo sisi tupatapata tunastahili sasa kuzungumza. tuko tayari kufanya nao mjadala na tumeshawaambia waandike barua na wao wamesema watafanya hivyo na waainishe wanataka nini lakini wenyewe wamesema watakoelezea ukafiri wao sasa tutawaeleza ule ukafiri wao na uovu wao kwa mujibu wa vitabu vyao kwamba wao ni watu waovu katika umma zaidi ya Mayahudi na Manaswara Mashia ni watu waovu katika umma huu na ni watu wabaya katika umma huu kuliko Mayahudi na kuliko Wakristo. Kwa hivyo wale wanaoambao wanawakumbatia Mashia waelewe kwamba wanakumbatia moto wa Jahannama na wanaingia katika madhara makubwa kabisa na ni mambo ambayo hayafai kabisa kuwakumbatia watu kama hawa. Allah atulinde sisi na familia zetu na bid'a na ushia. Na baada ya haya ambayo nimeyaeleza katika majlisi hii ni kwamba haifai kukaa karibu na watu wa nini? Na watu wa bid'a. Na hili wametahadharisha wanawachuoni wengi sana. Kwa hivyo katika zama kama hizi na katika miji kama hii midogo ukasema kwamba naenda kusoma lugha tu, hapana, usiende. Hiyo lugha pia mko takuingizia ya kwake. Tufahamiane vizuri. Hiyo lugha ambayo utakwenda kusoma pia atakuingizia ya kwake ambayo wewe hutaweza kuyajadili wala hutaweza kuyapinga, na yakishaingia yakathibiti katika moyo wako yatakuja kukudhuru. Kwa hivyo isije kuwa watu wakaja kuona mbona Abu Musa aliwapa nafasi katika harusi yake na wao wakatoa nasaha zao, basi yafaa kuchukua elimu kwao. Tusema hapana, hilo ni kosa na mimi nilikosea. Tufahamiane vizuri eh? Na natahadharisha na hilo, watu wasije kuwasikiliza watu hawa na wala wasije kuchukua elimu kwao, kwani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameeleza katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu iliyopokelewa na Imam Ahmad, Imam Abu Daudi na pia Tirmidhi, imesahihishwa na Imam Al-Albani katika Sahiha, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, almar'u ala dini khalilihi, siku zote mtu huwa yuwafuata dini ya jamaa yake, rafiki yake. Yule mwandani wako, jamaa yako wa karibu, basi wewe rafiki yako ndio huwa waifuata dini yako. Falyanzur ahadukum man yukhalil, basi mmoja wenu na kila mmoja wenu angalie nani wayemfaa kuwa rafiki. Tufahamiane vizuri eh? Nani anayefaa kuwa rafiki? Sio kila mtu anafaa kuwa rafiki, sio kila mtu anafaa kuwa rafiki, na sio kila mtu anafaa kuchukua elimu kwake. Na al-Imam Abu Qilaba rahimahullahu ta'ala anasema la tujalisu ahla al-ahwa, musikae pamoja na watu wanaofuata dini kwa matamanio na nafsi zao. Wala tujadiluhum, wala msende kujadiliana na watu kama hao wanaofuata matamanio na nafsi zao. Fa inni la amana an yaghmisukum fi dalalatihim, mimi sina imani kwamba watu hao wanaweza wakakuzamisheni katika ule upotovu waliozama wao waliopotea wao. Au yulabisu alaykum ma kuntum ta'rifun, ama wakayachanganya yale mlokuwa mkiyajua wakayavuruga katika vichwa vyenu na nyinyi mkashindwa kuyachomoa. Kwa hivyo haturuhusiwi sisi, tumekatazwa na wanawachuoni wetu wa Kiislamu, wanawachuoni wa Ahlusunnati Waljamaa wametukataza kukaa karibu na ahlul ahwa. Na maneno ya mwisho ni maneno ya Thabit ibn Ajlan rahimahullahu ta'ala, maneno ambayo amepokea al-Imam at-Tabarani katika kitabu chake, na pia Imam al-Lalakai naye pia kayataja haya maneno. Imam at-Tabarani ameeleza katika Musnadi ash-Shamiyina juzu ya 3 sahifa ya 200 na 79. Imam al-Lalakai pia ameeleza katika kitabu chake juzu ya 1 sahifa ya 132. Wote hawa maimamu wametupokelea maneno kutoka kwa mwana wa chuoni huyu kwamba Thabit ibn Ajlan anasema adraktu Anas ibn Malik. Nilimdiriki nani? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ni nani? Sahaba wa mtume khadimu Rasulillah Abu Hamza. Wabn al-Musayyab. Na pia nilimdiriki ibn Musayyab, Sa'id ibn Musayyab. والحسن البصري نلمدريك ناني الحسن البصري وسعيد بن جبير في نلمدريك سعيد ابن جبير والشعبي نكمدريك ناني فيها إمام الشعبي وإبراهيم النخعي نكمدريك في إمام إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح فيها نكمدريك إمام عطاء بن أبي رباح والطاووس نكمدريك في إمام الطاووس ومجاهد na nikamdiriki imamu Mujahid wa Abdullah ibn Abi Malika na nikamdiriki imamu Abdullah ibn Abi Malika wa Zuhri pia nikamdiriki al-imamu Zuhri wa Makhula na nikamdiriki imamu Makhula wal Qasim Aba Abdurrahman pia nikamdiriki imamu Qasim Aba Abdurrahman wa Ataa al-Khurasani wa Thabit al-Bannani wal Hakamu ibn Utba wa Ayyub Sabtiani وحمادا ومحمد بن سيرين واتها ونوشوان لوديريك وابا عامر ما هو ابا عامر هو ابا عامر وكان قد ادرك ابا بكر الصديق ابا عامر يا لكم من ديريك ناني ابو بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى واتها من وديريك ونوشوان وكبوة وكصحابة ونوشوان وكبوة وكتابع كلهم واتها والمزانه كانوا كلهم يأمرونني في الجماعة كلهم يأمرونني في الجماعة واتها ولكوا كن يمرش ميمي نكاية كتك جماعة الحق نكاية بني حقي نكاية بمولي لغتوا حقي ونهونني ولكوا وكن كتازة عن أصحاب الأهواء kukaa karibu na watu gani? Ashabul ahwa. Na mimi nakukatazeni kukaa karibu na watu gani? Ashabul ahwa. Na namuomba Allah nisamehe kwa lile ambalo nililifanya la kuwaweka karibu na kuwapa nafasi katika mimbari ya ahli sunnati wal jamaa ahlul ahwa. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi wa sallallahu wa sallim wa barik على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. نعم، كنا نسأل سؤال.